بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. leo ni tarehe 16 mwezi wa 9 1443 ikafikiana na tarehe 17 mwezi wa 4 2022. Sasa tuenda katika somo letu la pili ambalo ni mukhtasar ahadith as-siyam, ambao imekusanywa na Sheikh Abdullah bin Salih al-Fawzan hafidhahullah. Hadithi yetu ya 10 leo au ya 9 ya 10 الأمر بالسحور وبركته. حديثينا تؤمرشا كلا داكو نينا تفهمشا كوانبا كلا داكو كنا نيني كنا بركة سيلازيما وفندلي نياما نما ميالي جما هنا ما نباكا ونيوشي ميقوهاب عندها كتفتي أكتل bwana ameniletea bwana. Hii ni baraka, ni kitu kidogo tu. Kwa hivyo tumeamrishwa kula daku na vile vile tumefahamishwa kwamba daku ina nini, ina baraka. Hata kama ni tama la maji au tama la maziwa au tende moja, si lazima wewe upige magoti hapo, si lazima. حديث يكوان زكتك هابا يا أمر بالسحور عن أنس بن مالك رضي الله عنه وارضاه. حديث بكيوانا أنس مغم ولراضي قال مسيما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسيما أمتوم صلى الله عليه وسلم طيب تسحروا كُلَيْنِ دَاكُ أَنِّي وَإِسْلَامُ كُلَيْنِ دَاكُ أَنِّي وَإِسْلَامُ فَإِنَّ السُّحُورَ حَقِيقَةً كُلَ دَاكُ بَرَكَةٌ نِبَرَكَةٌ إِنَّ بَرَكَةً كُبْوَا سَانَا كُلَ دَاكُ سِلَازِمَا أُولِي فِتُو فِينْغِي وَزَا وَكَالَا تَنْدَ يَاكُو وَزَا كَانُوا مَزِيوَا كِدُوغُو وَزَا كَانُوا بَنْغِينِي جُوِيزِ كِدُوغُو وَزَا وَكَتُكُوا بَنْغِينِي فِيجِيكُو فِيلِي فِتَاتُو فَا mchele ukala. Si lazima wala kama kwamba kwa harusini au wala kwa sababu ushindani, wala kwa sababu ya baraka. Kwa hivyo hadithi imetuthibitishia kwamba daku ina nini, ina baraka. Sasa je, wale wanaokula saa 5 na saa 8 watapata hiyo baraka? Kwa sababu hayawapati, kwa sababu asahar suhur imetegemeziwa sahar, na sahar ni kuanzia saa 9 kwenda chini mpaka saa 10-11. Mbona kule ndo kula daku, lakini mtu anakula daku saa 8 yualala, sala alfajiri ma salama, hapati baraka wakati kama huu. Ni lazima hata aikaadhiniwa sala adhani ya pili, na pengine umechelewa na chakula kiko mbele yako, we maliza kula shiba kabisa, futufute mdomo, enda kwa shiriki sala alfajiri, haina tatizo. Dini yetu nsahali, dini yetu nsahali, lakini sisi tutafanya nini? Dini kuwa nzito. Alhadithu hadithihi dalilun ni dalili ala anna saima, ya kwamba mwenye kufunga mamurun ameamrishwa bisuhuri kula nini, kula daku. Sote tunaofunga tunaamrishwa tule daku, na tukisema kula daku haina maana kwamba daku ni kula chakula fulani kiwango fulani. Ni kile ambacho wakihitaja wewe na nafsi yako yapenda. Unafahamu vizuri? Lianna fihi muna katika daku khairan kathiran. Khairi nyingi. Baraka na khairi nyingi. Wetu kwa hiyotu. Yatosha. Pana khairi na baraka nyingi sana katika kula daku. Wabarakatan azimatan. Na baraka kubwa diniyatan ya kidini. Wa duniawiyatan na kidunia. Duniawiyatan. Kwa hivyo kula daku ni baraka. Na kuna khairi nyingi katika kula daku ya kidini na kidunia. Wadhikruhu sallallahu alayhi sallam. Na kutaja kwake mtume sallallahu alayhi sallam lilbarakati baraka. Mimbabi lhadhi ala suhuri. Ni katika mlango wa kuhimizana kufanya nini? Kula daku. Ni katika mlango wa kuhimizana kula nini? Daku. Watarghibi fihi na kupendezea watu kule kula nini? Daku. Kule kula daku. Kwa hivyo mtume sallallahu alayhi wasallam kutaja kwamba katika suhur kuna baraka, yeye mtume sallallahu alayhi wasallam hakuitaja hivi tu, alikuwa anatuchochea sisi tuamke tutafute hiyo baraka namna alivyosema mtume sallallahu alayhi wasallam, na yapatikane, sio kwamba hakuna, bali alikuwa yuatuchochea sisi na kutuhimiza mtume sallallahu alayhi wasallam kula daku ili na sisi tuwafiki kupata baraka ya nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Wasahuru bi fathi sin. Sahur kwa fataha ya sini. Ma yukalu fi wakti sahari. Ni chakula kile anayokula mwanadamu katika wakati wa kula daku. Katika wakati wa kula daku. Yani zile saa za mwisho mwisho katika usiku. Ni kile chakula anachokula mtu katika wakati wa kunini hiyo ya sahar, wakati wa kula daku. Wa huwa akhiru layli, na hiyo wakati sahar nini? Ni mwisho wa usiku. Jamaa sikizeni vizuri, mwisho ya usiku. Ukisema wa bidhammi sin, ukisema suhur, sahur, hii ni ile chakula kwa fatha sin. Ama sema suhur bidhammi alfi'lu, ni tendo. Wa huwa aklu suhur, ni kule kula daku. Ni kule kula daku ni suhur. Ama asahur ni chakula kile tunachokula. Wa hadha al-amru, na hii maamrisho fil hadithi, katika hadithi ya mtume. Amru istihbabin, ni amri ya kupendekezwa na kusuniwa, si amri ya lazima. La amra ijabi, si amri ya lazima kwamba kama hutokula suhur ukakosa ile baraka basi wewe kafiri. La amra ijabi, si maamrisho ya lazima. Bin ijma'i, kwa utafaqi ya ulama wa Kiislamu. Bidalili, kwa dalili anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam, kwa mtume sallallahu alayhi wa sallam, wasala ashabuhu ma'a. Mtume sallallahu alayhi wa sallam aliunganisha saumu na saumu. Yani alifunga mtume sallallahu alayhi wa sallam saa 24, na kesho akiamka yuwafunga bole moja kwa moja tena hivyo, akaunganisha. Kwa hivyo leo ingekuwa ni wajibu kula daku, si ingekuwa lazima ale daku. Lakini haikuwa hivyo. Kama ni wakula daku, basi ingekuwa hangefanya hivyo. Walwisalu, kuunganisha, an yasuma yaumaini, ni mtu kufunga siku mbili fululizo, fa akthar na ziada. Fala yuftiru hafuturu, bali yasumu nahara maa layl, yuafunga usiku na mchana. Yuafunga usiku na mchana. Ndio yaitwa wisal. Na mtume alifanya, na baadhi ya sahaba walifanya, lakini wakashindwa. Mtume akambia, nyi hamwezi kuwa na mimi kwa sababu mimi siko mfano wenu. Mimi nalishwa na Mungu na nanyweshwa na Mungu. Kwa hivyo alwisal jaizun liman istataa, kwa yule anayeweza afanye hivyo, hakuna tatizo. Lakini kama huwezi usijitie katika matatizo. Wa fi sahuri baraka adhima, na katika kula daku pana baraka kubwa. Tashmalu manafi'a dunia wal akhira, inawenea katika manufaa duniani na akhira. Manufaa ya dunia na baraka. Na baraka ni ziyada. Albaraka tu ya aziyada tuwannama. Kuzidi na kukuzwa amali yako na umri yako na matendo yako. Ukisikia kwamba amepata baraka fulani, maanake ni hivi. Jambo la kwanza, famin barakati sahuri, miongoni mabaraka wa daku, miongoni mabaraka kula daku, atakawi ala ibada, ni kuwa na uchangamfu na kuwa na nguvu katika kufanya nini? Ibada mchana. Utakuwa mtu wewe hujala daku, umefuturu bwana hujala daku hata kunywa maji, ukifika saa 4 hapa wasinzia. Kuna nini hawa jana mwana msahau kula daku? Ala, vumilia basi. Atakawi kuwa na nguvu, anapata nguvu sana ala ibada kufanya nini? Ibada. Walistiana tunakujisaidia ala taati Allahi Taala, juu ya kumtii nani? Mwenyezi Mungu Subhanahu. Ile nguvu unayopata basi inakusaidia wewe mja kumabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu Taala na kutaka msaada kwake. Athana an-nahari katikati ya mchana, min salatin sala wa qira'atin, na kisomo wa dhikri na utaji wa Mwenyezi Mungu tunatakana ulete. Mungu atakusaidia, utaswali sana, utasoma sana, utamtaja Mwenyezi Mungu. Fa innal ja'a yaksalu, hakika mwenye njaa hupatwa na uvivu. Anil ibadati, kutokamana na ibada. Takuwa akienda miayo si ana njaa. Ana njaa, hana nguvu. Kama yaksalu an amalihi alyawmi, kama anavokuwa na uvivu wa kutekeleza amali yake ya siku. Wa hadha mahsusun, hili jambo la kuonekana moja kwa moja. Angalia watu wanavyokwenda nyayo hapa. Angalia akifika darasa saa 9 au saa 8 na nusu. Angalia jamaa. Wako. Aleta. Nasallallahu alaihi wasallam. Pili, wa min barakati as-sahuri, miongoni mabaraka ya kula daku, annahu kwamba tahsulu bisababihi, inapatikana kwa sababu kule kula daku ar-raghabatu, kupenda fi ziyadati, kwa kufanya ziyada min as-siyami, funga inafanya upende bisababi ar-raghabatu. Antahsula upate bisabi kwa sababu kule kula daku, arragbatu mapenzi, fi ziyadati minasiyami, yani kuzidi kufunga zaidi ya hivi. Lekifati ilmashakati fi, kwa sababu ya usahali wa matatizo yanayopatikana katika funga laku. Alal mutasahiri, kwa ule mwenye kula daku, yule hapati uzito, hapati uzito. Yule anayekula daku kwa sababu ile baraka na kwa amekula, anakuwa na nguvu, anakuwa na uchangamfu wa kufanya ibada, anakuwa na mapenzi ya kutaka kufanya jambo. Ama huyu mwingine atalala mtana kutwa. Ni wale ambao wao mtana kutwa analala tu. Wanakula saa 8. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Tayib. Makosa. Fayarghabu fi siyami, atapenda kufunga, wala yatadayaku minhu, wala hasikidhiki katika kufunga kwa sababu inampendeza kule kufunga, kwa sababu anapata nguvu na nishati katika kula kwake daku, na vile vile anangojea ile baraka aliyo mwahidi Mtume sallallahu alaihi wasallam, na vile vile atakuwa ni mtu anajitilia nguvu na nishati katika kutaka kufanya ibada ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tayyib. Wa min barakati sahuru, miongoni mabaraka ya daku tatu, itibau sunna, ni kufata nini? Sunna ya Mtume. Baraka kubwa sana. Kufata sunna ya Mtume ni baraka. Fa inna almutasahhira, hakika mwenye kula daku, idha nawa, pinda anaponuia, bisuhuri, kwa kula daku yake, imtithala amri Nabi sallallahu alaihi wasallam, kufata amri ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, wal iqtidai bi fi'lihi, na kuigiza tendo la Mtume sallallahu alaihi wasallam, akawa yeye yafanya hivyo kwa ajili ya kumuigiza Mtume sallallahu alaihi wasallam, kana suhuruhu, sahuruhu itakuwa daku lake ibadatun ni ibada. Wayahsulu lahu, atapata ajrun thawabu bihadhihi niya, kwa niya hii aliyofungia, kwa niya kwamba yeye ataka kumwigiza Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hii, yani funga lake Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa idha nawa saimu, na pindi anaponuia mwenye kufunga biaklihi, kula kwake, wa shurbihi, na kunwa kwake, takwiyatan, kutilia nguvu badanihi, mwili wake, ala siyamu, kwa kufunga wal qiyam, na kusimama, kana muthaban, atakuwa na thawabu ala dhalika juu aidan vile vile. Inne wa min barakati sahur, na miongoni mabaraka yadaku anna al-insana, kwamba mwanadamu yaqumu akhir al-layl, yuwa amka mwisho wa usiku. Mwanadamu anamka mwisho wa usiku, lidhikri, kwa kumtaja Allah, wa duai, na kuomba Allah, wa salati, na kuswali sala zile ambazo kwamba ni sunna atakaporuzukiwa na Mwenyezi Mungu. Wadhalika, na huku kufanya hiyo ibada au kuamka wakati kama huwa wadaku, madhinnatun lilijaba, ndio pahala panapopatikana kujibiwa mtu dua yake na kukubaliwa ibada yake. Wakati unapoamka wewe usiku, mwisho wa usiku, ukasema leo mimi nitamtaja Allah tu, zile dua nao unazo hapo, husnul mu'min unayo hapo, unafungua tu ukisoma tu, mwisho wa usiku, au unaomba Mwenyezi Mungu akukingie na kukupe afanye hapo, na au ukawa ufanye hivyo waswali sasa, hiyo ndio sehemu ambayo ni hakika huenda akaitikiwa mtu mwito wake ule ambayo yeye wataka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo ni jambo kubwa sana kula daku, ni muhimu sana jambo kama hili wafahamishwe watu, na watu wakubali kitu kama kile, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam ni maneno yake haya, si maneno ya binadamu. Jambo la tano, wa min barakati sahuri, na katika baraka ya kula daku, anna fihi mukhalafatun li ahli kitab, pana katika kula daku kuwa khalifu na kwenda kinyume na Mayahudi na Manasara. Mayahudi na Manasara wao hawali daku, na sisi tumeamrishwa kuwa khalifu watu kama hawa na kwenda kinyume na vile wanavyofanya wao. Sisi tumeamrishwa ya kuwa tuwakhalifu watu kama hao, khalifu al-Yahuda wa Nasara, katika tauhidi hiyo ni lazima tuwakhalifu, wala tusijifananishe na wao. Lakini tumepata maondo kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ya sisi kupenda sana kuigiza hao makafiri, alayhim min Allah ma yastahiqun. Walmuslimu, muislamu, matlubun minhu, yatakana kwake, albu'du, kujiweka mbali, anitashabuhi bihim, kujifananisha na makafiri, kujifananisha na ahlu kitab. Tumekatazwa kabisa na kitu ambacho kinatakana kwetu sisi, kila namna wanavyoishi sisi wakikata nyele tusikata nyele kama wanavyokata, wakishona nguo tusishone nguo kama wanavyoshona, wakienda mwendo tusiende mwendo kama wanaokwenda, wakienda kukaa pahali fulani tusiende kukaa, sisi tuwe tunafanya ibada kulingamana na namna ambayo tumeamrishwa katika dini yetu, si kwa namna ya kuigiza binadamu ambao dini yetu na dini yao yatofautiana kabisa kabisa kabisa. Ni hatari sana. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, faslun, kipambanuzi, ma baina siyamina, kati ya funga letu sisi Waislamu, wa siyami ahli alkitabi, na funga ya watu waliopewa vitabu, akalatu suhur, ni kula nini? Daku. Tofauti yetu ni wao wafunga pia, lakini funga letu na lao tofauti yake ni kula daku au hawali nini? Hawali daku. hawali dako. Kwa hivyo sisi tumeshinda kwa kupata baraka na neema hizi zote ambazo anazozitaja huyu bwana Sheikh Saleh Fawzan rahimahullah. Naam. Sita wa min barakati sahur, na miongoni mabaraka ya kula daku salatu al-fajri, ni kuwahi sala al-fajiri maa al-jamaa, pamoja na jamaa. Weo shakula daku wakawa fanya nini nyumbani? Toka. Tena fi waktiha wasali, katika wakati wake al-fadhil, wakati bora kabisa, wakati bora kabisa ni awalu waktiha, mwanzo wakati wake enda sali, wenda pata na jamaa, ni fadla iliyoje kubwa sana. Kwa hivyo tofauti baina ya funga letu ni funga la ahlu kitab ni kula daku. Akalatu sahur ni kula daku. Wale hawali daku, sisi twala daku. Kwa hivyo afa tuwakhalifu, bali ni dini tuwakhalifu Mayahudi na Manasara. Ni dini hasa, ni akida, lazima tuwakhalifu watu kama hawa, twende kinyume na vile wanavyofanya. Lakini leo subhanallah, si mtoto wa kiume wala wa kike, subhana wa ta'ala, tunawaigiza hawa jamaa subhana, si mavazi, si maneno, si mambo tunayofanya. Mambo ya ajabu sana. Taim. Walidha, kwa hivyo tajidu utapata, anna almusallina, kwamba wenye kusali fi salati alfajri, katika sala faradhi ya alfajiri, fi Ramadhan, mwezi akthar, ni wengi, minhum, kutokana na wao, fi ghairihi, wakiwa wanasali mwezi usokuwa mwezi wa nini, wa Ramadhani. Utaona mwezi wa Ramadhani wenye kuswali sala ya alfajiri kwa jamaa huwa ni wengi sana, kama anavyosema Sheikh, kuliko siku zingine au miezi mingine. Kwa nini? Lianahum qamu qabla lianahum qamu min ajli asahur, kwa sababu wao wamesimama na wameamka kwa ajili ya kula daku. Unafahamu? Na daku na sala ni karibu karibu hapo. Daku na sala ni sehemu karibu karibu kabisa, kwa sababu mtume alikuwa yuwala daku, asali kabisa sala alfajiri moja kwa moja. Usikae huko bwana unane ule daku saa 8 au saa 6 ukajiadhibu mtana kutwa. Wengine kama mimi na gesi mama sili bwana mimi nini? Sili daku. Nana kwambia wewe sababu washindilia mno wewe. Hala yusamehaka. Ukishindilia lazima itakuwa hivyo. Au sangine unakula sana, ikifika wakati wa kula daku, basi tayari wewe tumbo limechafuka, unaanza kuwa na unateua kitu cha kunuka hivi. Waitaji wa Arabu. Naam. Yaani kuzimbizwa, mtu kazimbizwa huyo. Amezimbizwa. Tayeb. Wayahsul yapatikana as-sahurus, kwa ajili ya kula daku, bi aqalli ma yatanawalu al-insan, kwa kichache kile anachokula mwanadamu, min maakulin, kutokana na chakula au mashrubin au kinwaji. Wayahsul as-sahuru, sahuru hupatikana kula daku, bi aqalli ma yatanawalu al-insan, kwa uchati kile ambacho anachokitumia mwanadamu, min maakulin, chakuliwa au mashrubin, chakuniwa, fala yahtassu, asihusishe, bitaamil muayyan, chakula maalum. Wasema bana mimi sioni kama nimekula daku mpaka nipige sembe. Ona bana mtana kutwa nasikia sikula chakula maalum, sikula chakula, kitu chochote utakachokipata pale unakula katika daku, kitu chochote utakachokipata, inshallah kipande cha mkate, tende, nusu glasi ya maziwa, pengine ni juisi, kitu kama hicho, yani chochote inayopatikana. Usihusishe chakula fulani kwa mimi mpaka nile chakula fulani bwana. Kama sikula sijisikii kabisa. شيس كبزا كبزا كبزا نسأل الله سلام. فعن أبي هريرة رضي الله عنه حديث بكي وانا أبي هريرة الله مريضيه قال مسيما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مسيما متوم صلى الله عليه وسلم نعم السحور المؤمن التمر وبورة وداك ومؤمن نكولانيني كولا تند نكولا تند داك بورة كبيسة ومؤمن نينيني نكولا تند نكولا تند نهي حديث بكي وانا أبو داود نا فيدي فيدي ابن حبان نا بيحقي نا منا داني هي حديث محمد بن موسى الفطري متكلم فيه بايو علماء وممزنغمزة هو يبان علماء وممزنغمزة وقد وثقه جمع من الأئمة نا ومن فنيا مؤمنيفو كيكوني كيكوبا كتك علماء وكسما هو يباناني مؤمنيفو. وقال الحافظ في التقريب سيما حافظ كتبتها تقريب وتقريب تقريب وتهذيب صدوق رمي بالتشوع حديثه هو يبانا عن بيان ايتوى محمد بن موسى الفطري عن بيان علماء ممزغمزة امام حافظ ابن حجر اكسيما صدوق نم كويلي لكن رمي بالتشيع هو يعمي تهمي وكوانيني كوشيع هو يعمي تهمي وكوانيناني نم شيع هو كويبا مدام وامي تهمي وكوشيع متو كما يولي هابوكيوي نين حديثياك هايبوكيوي حديثياك. طيب ومن آداب الصيام نعم يونغوني ما مambo ينوتفونزا آداب يكفونغا أن لا يسرف الصائم في وجبة السحور ناسفني إسراف من يكفونغا كوا كل كلا داكو أسفني إسراف asifanye israf hata katika kufuturu usifanye israf hata katika kufuturu usifanye israf. Israf ni haramu kwa wakati wote, kwa sababu wale wenye kufanya israfu ni kina nani? Ndugu zake mashaitani. Innal mubadhirina kanu ikhwana shayatina wa kana shaitanu rabbihi kafura. Hawa wenye kufanya israf katika vyakula na vitu vao, basi hawa ni ndugu zake shetani. Na shetani alikuwa amemkufuru nani? Mola wake subhanahu wa ta'ala. Tusifanye israf, tusifanye israf katika kula daku. Fayamla ubatna, akajaza tumbo lake bitaami kwa chakula. Bali yakulu bal awe bimikdarin kwa kiwango maalum. Ale chakula kile kwa kiwango maalumu. Na ubora zaidi ni mtu kuacha chakula na huko roho bado yapenda. Yapenda kabisa. Roho ya kuambia kula, kula, iache. Ndio bora zaidi. Ona. Asema ule mwanajisifu kwamba ni Mungu anasema, mimi kazi yangu si mroho bwana. Wa arfa'u yaddi wa nafsi tashtahi, mimi na nyanyua mkono wangu katika chakula na nafsi yangu bado yapenda kula. Tayib, kwa kiwango maalum. Fa innahu man malaa ma malaa adamiyun, fa inna wa kama malaa hajajaza adamiyun, mwanadamu wa unchombo sharra na ya shar min batni, kutokamana na tumbo. Wa mata shabia, na tupa wakati wote na atakaposhiba. وقت السحر وقت وداك لم ينتفع من وقته حتو باتا منفا كتكبنا وقت واك إلى قرب ظهر بكى كريمنا صلى يظهر. وانين لأن كثرة الأكل hakika wingi wa kula na kufundira tuwarithul kasala, inamritisha mtu uvivu, wal futura na uchovu. Sasa tuna mtu akishiba kila saa nyosha nyosha viungo, nini shekhe, mi nasikia bana leo nasikia uzito bana. Unshiba, umeshiba sana, umepita kiwango. Kwa hivyo ilile shibe ndio limekurithisha wewe kitu gani? Uvivu na vile vile nini, uchovu. Kwa sasa wewe huwezi ukaamka kwa wakati wako na kwa raha, kwa sababu kwamba wewe umekuwa uking'ang'ana kujaza tumbo lako. Na mwanadamu hajajaza tumbo shari kuliko tumbo lake, hajajaza sehemu ambayo pana shari zaidi kuliko tumbo lake. Wa fi qawlihi sallallahu alayhi wasallam katika neno lake, ni'ma sahurul mu'mini tamru. Ni'ma ya daku ya mu'mini ni tende. Isharatun bana ishara ila hadha almaana, maana hii. Maana gani? Fa inna tamra bil idafati ila qimatihi alghidaiya alaliya. Hakika tende zidisha pamoja na thamani yake ya ndishe, lishe, pamoja na thamani yake ya lishe alaliya hali ya juu. Fa huwa khafifun, ni nyepesi. Ala almaidati, kwenye nini? Kwenye tumbo. Sahalun hadhm, na husagika haraka sana, na hufanya tumbo lisage vile vile haraka. Tendo kila mara moja chakula inasaika. Washabi'u, na shibe. Idha qaranahu saharu billeli, ikifungamana na kukesha usiku. Wanaumu binahari, na kulala mchana. Fakat fata bihi almaksud, huyo amevuka kwa yani malengo yake maksudio katika kufunga. Mtana kutwa yalala, yani faqad fata bihi almaqsud min asiyam, ashavuka maksudio ilotakiwa mtu kufunga, amevuka kabisa. Na nkuja na mambo mengine mapya kabisa kabisa kabisa. Tayib, wallahu aalam. Sema Sheikh, Allahumma inna nas'aluka min al-khayri kulli ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam, wa na'udhu bika min ash-sharri kullihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma jannibna munkarati al-akhlaq wal a'mali wal hawa' wal adwa'i, waghfir lahum, waghfir Allahumma lana wa li walidina wal jami'il muslimin. Hadithi inaofuatia ya 11 tadara insha Allah, Allah akitupa uhai kesho tutamaliza. Unwani yake ni fi adabi iftari, adabu ya kufuturu, adabu ya kufuturu. Hapa twakosea sana sisi katika adabu ya kufuturu, twakosea sana sisi. Sasa twafunzwa insha Allah, na sisi tutakwenda kufunza wale ambao tulioacha majumbani kule. Naam. An Sahlin bin Sa'id, an Sahlin bin Sa'd radiyallahu anhu, hadithi mbukiwa na Sahal bin Sa'd, Mungu amri radhi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Mtume sallallahu alaihi wasallam qala, amesema: la yazalu nasu, wataendelea kuwepo watu, wataendelea kuwepo watu, bi khairin, katika khairi na neema, ma ajjalu alfitra, muda wanaharakisha kufuturu. Watu hawatoacha kuwa katika khairi na neema na katika sunna muda wanapoharakisha kufanya nini, kufuturu mapema. Likizama jua tukula, si ukawa na shaka shaka. Limezama jua khalas, hata kama hukula basi somu huna, si afadhali ule? Afadhali uwe. Kuna watu wengine huwa wanashaka sana kufuturu, wangojea mwadhini. Hakuna mwanachuoni hata mmoja alisema kwamba mwenye kufuturu afuturu na adhana? Hakuna. Ulama wote wa sheria, mtu mwenye kufuturu afuturu na nini? Na jua. Jua jamaa. Halafu akizungumzia Mungu awarehemu, kina Ibn Hajar na Imam Nawawi walipozungumza masala kama, yasema kwamba wala usitishwe nuru ile inaobakishwa na mwea na jua wakati inapozama jua, lisikubabaishe. Jua inaotakikana ni ule mzunguko wa jua umezama. Ha? Ama leo kaambia jamaa harakisheni kufuturu, basi subhanallah itakuwa ni vita. Itakuwa ni vita ukitaka kuhujisha hii sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na ni sunna inapatikana katika vitabu vya fiqh, mlango nyingi. Utapata hadithi kama hii katika milango ya adabu liftar utapata. Taim. Alhadithu yadullu, hadithi ya tufahamisha, ala adabi, juu ya adabu moja tu, min adabu liftar, katika adabu ya kufuturu. Adabu moja tu. Ambao ni nini? Kuharakisha kufanya nini? Kufuturu. Ni adabu. Tumefunzwa na Mtume sallallahu alayhi wa sallama. Na sisi tunahitajia sana. Kitu kinaitwa adabu tunahitajia jamaa sana. Tayib. Wa huwa, na hiyo adabu, taajiluhu, ni kufanya haraka. Walmubadaratu bihi, na kufanya haraka vile vile. Hina hululi waktihi, inapoingia wakati wa kufuturu. Haraka haraka futuru, haraka sana. Wa maana taajil, na maana ya kuharikisha, anahu mujarrad ghiyab kursi shamsi min al-ufuqi yuftiru. Ni anahu kwamba bimujaradi ghiyab, kwa kuzama tu kursu shamsi ule mzunguko wa jua, minal ufuku tokamana na pambizo ulimwengu, yuftiru manadamu anafuturu. Ikizama tu ule mzunguko. Ule mzunguko unafikiri mkate. Wanafikiri ni mkate au ni yaitwaje kaseti. Hizi za kisukizi hizi. Yaitwa kursu. DVD sijui. Hiyo kaseti za hindi niyo. Haona. Inakuwa kama ile mzunguko ina kitu muhimu mizama basi. Taib. Wafi dhalika khairun adhim, na katika hayo pana khairi nyingi sana katika kufuturu mapema, kuharakisha kufuturu. Wa min dhalika itiba'uhu al-huda, itiba'u huda an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Pana kufuata uongofu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wal amalu, na kuifanyia kazi bi sunnatihi, sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Pana uongofu na pana khairi kubwa na pana kufata sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Fakat kana salawatullahi wa salamuhu alayhi, alikuwa mtume wetu rahma na amani zimshike, mtume wetu sallallahu alaihi wasallam alikuwa yeye. Naam, fakat kana salawatullahi wa salamuhu alayhi, alikuwa mtume sallallahu alaihi wasallam yuajjilu al-iftara, alikuwa kiharakisha kufuturu sana. يقول عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أسيما صحابه عبد الله بن أبي أوفى منغم إلي راضي أسيما كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تلقوا فموجنا متومة صلى الله عليه وسلم تلقوا فموجنا متومة في سفر كتك سفار تلقوا فموجنا متومة صلى الله عليه وسلم katika safari. Wa huwa saimun, na Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa amefunga. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa amefunga. Falamma ghabati shams, ilipotua jua tu, qala li ba'dhi alqaumi, kambia ba'dhi ya wale masahaba, ya fulanun, ay fulan, qum fajdah lana, simama utuandalie. Yani akhliti sawiqa bilma, tukwa hii unga uchanganye na maji hiyo. Tuandalie, ni tayari tena jua limezama. Ni tayari jua limezama. Fakala ya Rasulullah, ule sahaba akamwambia, ewe mtumiza, lau amsaita, lau ungeingiliwa na jioni, lau ungeingiliwa na jioni, manake bado kalimchana. Umefahamu? Ya Rasulullah, bado kalimchana. Kala mtume akasema, inzil fajdah lana, wewe teremka utuandalie bwana, teremka utuandalie. Kala ya Rasulullah, falau amsaita, ewe mtume Mwenyezi Mungu, lau ungemaliza sehemu za jioni hii, ungemaliza wakati bado. Kala inzil fajdah lana, mtume akamwambia mara tatu, teremka utuandalie. Kala inna alayka nahara, ya Rasulullah ni mchana, ya Rasulullah ni mchana. Kala inzil fajdah lana, teremka utuandalie. Fanazala fajadah lana lahum, akateremka akawaandalia. Fashariba an-nabiyyu sallallahu alayhi wasallam, mtume akanwa. Thumma qala, akasema, idha ra'aytum al-layla, pindi mnapoona usiku. Qad aqbala, imetuelekea. Min huna, kutoka huko. Wa aftara saimu, mwenye kufunga asha futuru. Ikiwa umeona imetukabili usiku kutoka huko, khalas, alifunga moja kwa moja, amefuturu, hana tena saumu, hana tena saumu. Ama wale ambao wanaongojea, wale ambao wangojea nyota kudhihiri, nyota kudhihiri, hawa wanakhalifu sunna na mwendo wa mtume sallallahu alaihi wasallam, na wamewafikiana na mashia na mayahudi. Mashia na mayahudi ndiyo wanao futuru baada ya kuonekana nyota. Sisi ni wa kuharakisha. Wakad warada, na hakika imekuja, anna taajila liftari, kuharakisha kufuturu, min akhlaqi nabiyin, ni katika tabia ya mitume alayhimu salatu wasalam, ni katika tabia ya mitume alayhimu salatu wasalam. Kwa hivyo utakuwa wewe mfuata sunna ya mitume alayhimu salatu wasalam kwa jumla kabisa, unapokuwa wewe umeharakisha kufuturu. Wala usimwone mtu haharakisha kufuturu kateta naye, yawe wala mchana sijui nini, katafute namna ya kukutana naye huyo ndugu yako na akufahamishe yale yaliyoko. Naam. Kama kala Abu Darda, kama alivyosema Abu Darda rahimahullah radhiyallahu anhu, thalathun min akhlaqi nubuwa, mambo matatu ni katika mambo wanausifika nayo kwa tabia njema mitume alayhi musallatu salam. Thalathu min akhlaqi, mambo matatu ni katika tabia njema ya mitume alayhi salatu. Ya kwanza, taajilu liftar, kuharakisha kufuturu ya kwanza ni tabia mitume. Wa taakhiru suhur, na kuchelewesha adhaku nini, ni mwendo na tabia mitume. Wa wada al-yamini ala shimali fi sala, na kuweka mkono kulia juu ya mkono wa kushoto katika swala juu ya kifua, ni nini, ni mwendo wa mitume alayhi musallatu wasalam. Sasa wewe, hiyo kwako ni ibada na vile vile ni kiigizo ya kuagiza mitume alayhi musallatu wasalam. Kwa hivyo usiache kukula daku, na usiache kukumbuka fadhila hii kubwa ambayo mwanadamu yuwapata. Usijifungamanishe na mwadhini. Angalia jua vizuri sana. Wengine ambao kwa Mungu amewaruzuku na nyumba mashallah ndefu, mtoto atumwe huko apande, aende akaangalie. Mtume sallallahu alaihi wasallam alimwambia sahaba, panda kwenye jabali, panda. Sasa likiwa limezama, na ukipanda kwenye jabali waona kwamba liko nde, basi limezama, asili yake limezama. Wafi taajili liftari na katika kuharakisha kufuturu. Taisirun ala nas. Ni kufanya wepesi watu. Wabudun ansifati tanatu. Na utakuwa mbali na sifa ya kuchupa mipaka. Walgului na kufanya gului fi dini katika dini. Hutofanya kwa sababu unapofanya hivyo unajiepusha na mambo kama haya. Wakad imtathala hadha aladaba, na hakika amefata adabu hii. Khairu alquruni, wale watu walokuwepo katika karni zilizokuwa bora kabisa. Karni gani? Karni aliyokuwa mtume sallallahu alaihi wasallam, ambao ni sahabatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, ni masahaba mtume radhiyallahu anhu. قال البخاري رحمه الله انسما امام البخاري افطر ابو سعيد الخدري افطر ابو سعيد الخدري ام فطور حين غاب قرص الشمس وقت لبزامه اولي مزغوكو وجوا كزامه اكل هو ني صحابه ام يطا واب يطا كو متومه صلى الله عليه وسلم تينا صحابه ketika masahaba wale wadogo صحابه كما صحابة ولا ودو. وقال عمرو بن ميمون الأودي رحمه الله سيما كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ولكوا مصحابة متومة أسرع الناس نوات ونوهاركش سانا إفطارا كفطور كلك واتوت وأبطأهم سحورا نوالكوا كتلوش سانا كلانين داك Kwa kuchelewesha sana kula daku. Kwa hivyo tucheleweshe kula daku ili uwe mchana mzima wajihisi kwamba wewe una nguvu. Na usiache kula daku, bali kula daku na ule wakati ambao kwamba kama hivyo anavyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, tucheleweshe sana daku na tutapata ile baraka iloandaliwa kuwapatia watu kama hawa wema wanaosikiza maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Waman aftara, na mwenye kufuturu yadhunnu akayadhanna anna shamsa kad gharabat, kwamba jua limezama. Mtu amefuturu huku akiamini kwa jua limezama. Wahiya lam tagharub, na jua halikuzama. Fasawmuhu sahih, funga lake ni sawa kabisa. Liannahu hakake ma'adhurun, ni mwenye udhuru. Wayumsiku, atajizuia anil akli, kutokama nakula, hata takaruba mpaka jua lizame. Yani mtu akala kwa dhana yake kwamba jua limezama, akitahamake akaona kwamba jua halikuzama, somu yake ni sawa kwa sababu ana udhuru. Kwa hivyo ajizuie kutokana na kula mpaka itakapozama ile jua kikweli kweli, si dhanna. Liannahu kaman akala nasia, yeye hukumu yake huyu, mfano wake ni mfano wa yule mtu alokula hali ya kuwa amesahau. Wanasi walmukti hukumuma wahid, na mwenye kusahawa akafanya jambo, na mwenye kukosea, basi wote wili hawa hukumu yao ni moja, wamesamehewa hawa. Qala ta'ala rabbana la tu'akhidhna in nasina au akhtana, mola la tu'akhidhna, usitupatilize ukatuadhibu. In nasina, ikiwa tumesahau na tukakosea kwa kusahau, au akhtana, tukakosea tukiwa katika hali ya sawa. Usitusamehe ya Allah. Kwa hivyo takana uombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wayambagi lisaimi an yaghtanima, yatakikana, bal ni wajibu kwa mwenye kufunga ajifidishe. Lahadhat al-iftar, zile dakika za kufuturu. Wa awqat al-ijaba, na nyakati za kujibiwa dawa. Ailinde kabisa, awinje kabisa wakati kama ule. fayad'uwa bima ahabba min alkhairi, aombe kwa kila anachokipenda katika khairi. Fa inna lahu da'watun mustajaba, hakika dua yake itajibiwa. Faqad warada an Abi Huraira, imepokewa kutoka kwa Abi Huraira, qala, sema qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, thalathatun la turaddu da'watuhum, watu watatu hairudishwi dua zao. Al-imamu al-adil, kiongozi mwadilifu, kiongozi mwadilifu akimwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, dua yake yakubaliwa. Wasaim, na aliyefunga hina yuftir, wakati pale anapofuturu. Wa da'watu al-madhlum, na dua ya yule ambaye kwamba amedhulumiwa, akimwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, basi moja kwa moja yakubaliwa dua yake huyu Muislam. Subhanaka Allahumma rabbana bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu wa sallama wa baraka ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.